Залаты цягнік. Калі вы ў 90-е гады 20-га стагоддзя ні разу не ездзілі ў Польшу цягніком, які ў народзе з захапленнем называюць спіртавоз, то ніколі не зможаце належным чынам адзначыць кемлівасць кантрабандыстаў. Хіба толькі паверыце таму, што я вам скажу. Як толькі адкрылася крама беспошліннага гандлю алкаголем на гарадзенскім вакзале, увесь запас алкаголю, які гаспадар крамы меркаваў прадаць цягам месяца, раскупілі за 25 хвілін і 8 секунд. Прайшлі гады, пакуль мытныя службы Польшы зразумелі, як яго перавозілі праз мяжу гарадзенскія хлопцы. І то гэта адбылося выпадкова з-за тэхнічных непаладак цягніка, але пра гэта трошкі пазней. Цягнік тады хадзіў з Гродна ў Беласток. Кантрабандысты прыходзілі ў беларускую мытню, куплялі алкаголю ў паміжмежнай краме столькі, колькі яго там было, і цягнулі ў цягнік. А там яны адкручвалі ўсё, што адкручвалася, здымалі абшыўку, разбіралі столь, выкручваліся дужкі, усе пустоты, прадугледжаныя канструктарамі вагонаў для нейкіх незразумелых звычайнаму чалавеку мэтаў, запаўнялі бутэлькамі з прыгожымі этыкеткамі. Квіткі куплялі толькі да кузніцы у мэтах канспірацыі. Прашоўшы польскі мытны кантроль, кантрабандысты выходзілі з цягніка, набывалі на кузніцкім вакзале квіткі ў Беласток, сядалі разам з польскімі пасажырамі зноў у гэты цягнік і па дарозе выцягвалі свой тавар. Большая частка гарэлкі прадавалася на месцы ў цягніку. Многія жыхары Саколкі і іншых вёсак толькі дзеля гэтага і заходзілі ў вагоны, выпаўзалі адтуль ужо вясёлыя з чырвонымі мордамі, падтрымліваючы адзін другога пад рукі. А польская паліцыя правярала ў пасажыраў з усходы тур і ламала галаву, адкуль бярэцца гарэлка. І ніколі не здагадалася б, каб не адзін выпадак. Было гэта неяк летам. Гарачыня невыносная. Кантрабандысты прайшлі кантроль беларускай мытні і, падышоўшы да любімай крабы, былі прыемна ўражаныя. Гаспадар дуцефры нарэшце зразумеў, што гарэлкі купяць колькі будзе, і на гэты раз патроіў свае запасы. Хлопцы накуплялі яе столькі, што ледзьве дацягнулі да цягніка. Пахаваўшы яе там, вырашылі адзначыць кілішкам другім інтэлект гаспадара крамы. Вып'ем за здароўе гэтага чалавека, які паставіў краму з гарэлкай паміж беларускай і польскімі мытнямі, прапанаваў Яўген. Гэта ж наш карміліц. І паілец, дадаў, закурываючы цыгарэту Віцька. А таксама трэба выпіць за здароўе канструктараў гэтага цягніка. Гэта ж залаты цягнік. Дзякуючы яму зарабляем. Гэта ж тунэль з алмазамі, Эльдарада, залатыя капальні, Кландайк. І за тых, хто гэты маршрут прыдумаў, падхапілі хорам астатнія. І за рамонтнікаў, і за стрэлачнікаў, і за рабочых вакзалаў, і за пакупнікоў. Тосты адляталі, як зубы ад кулака. Праз нейкі, даволі хуткі час, з далоняў п'яных кантрабандыстаў пазнікалі маленькія дарожныя кілішкі. Іх замянілі літровыя бутэлькі. Нават кандуктар, што запатрабаваў пазаказаць квіткі, замест іх атрымаў у рукі адкаркаваную літроўку. А як вадкасці ў тым посудзе паменела на палову, ён ужо не патрабаваў доказаў аплаты праезду. Толькі прасіў, каб не курылі. Ды дзе там? За дымам ужо і кандуктара не было бачна. А шкада, што яго не паслухалі. Не здарылася б тое, што здарылася. Вагон загарэўся. Нічога там страшнага. Пагарэў крыху і ўсё. Патушылі хутка. Ніхто ад гэтага не пацярпеў, але цягнік у Беласток не паехаў. Сумныя хлопцы сядзелі на вакзале ў кузніцы і, папракаючы адзін другога, назіралі, якіх тавар разам з цягніком накіроўваюць на запасныя торы, каб праверыць, ці не пашкодзіў чаго агонь. Ай, бяда, прастагнаў Яўген. Гэтыя правяральшчыкі, яны ж не мытнікі. Яны вышэйшай адукацыі не маюць. Кансерваторыяў, як кажуць, не канчалі. Затое маюць добры нюх, як у сабакі, і інтуіцыю, як у бабкі-шаптухі. Гатовы паспрачацца хоць кім. Знойдуць яны нашу гарэлку. Гэта была ўжо трагедыя. Усе разумелі, не пабачаць яны свайго тавару, як уласнай патыліцы. Як з цягніка сталі далятаць п'яныя песні рамонтнікаў, зусім замаркоціліся. А адна толькі была ўцеха. Рамонтнікі ліпілі за здароўе кантрабандыстаў. У той дзень на кузніцкай чыгунцы ніхто не працаваў. Паліцыя збірала работнікаў, як грыбы пасля сляпога дажджу, каго на рэйках знаходзілі, іншых каратораў, але большасць пазасыналі ў залатым цягніку. Казалі, што гэты цягнік пасля цэлы тыдзень там стаяў без руху. Кіраўніцтва польскай мытні нібыта сваіх супрацоўнікаў туды вазіла, як у музей на экскурсіі, каб вывучыліся, дзе кантрабанду шукаць. А яшчэ казалі, што менавіта пасля гэтага выпадку змянілі маршрут. І больш гэты цягнік у Беласток не пусцілі.